Parunāsim? Par ko? Parunāsim par to, kas citur netiek runāts, par svarīgo un maz zināmo. Par nopietno un netik nopietni, par to, ko tev gribētos dzirdēt un ko vajadzētu zināt, un daudz ko citu. Ēterā skan raidījums Parunāsim par... Labrīt, labdien, labvakar! Sveiki visiem! Šodien ar mums ir kopā Ralfs. Čau, Ralf! Čau! Cienāts tuvāk, lai tev dzird. Cik tev gadi, Ralf? Man 13. 13 gadi? Ok, un tad uzreiz droši vien jautājums visiem. Šodien ir 4. 10. Vai tev nav jābūt skolā? Kā, nu, kā ir? Ko tu dari? Kāpēc tu vari būt šodien šeit un tagad? Tāpēc, kad es mācojos tālmācībā. Ok, super, super. Un kādi ir izaicinājumi tev mācoties tālmācībā? Kāpēc šāda izvēle? Kāpēc tieši tālmācība? Tā ir tava izvēle? Jā, mana izvēle tā ir. Labi, un kā atšķirās tālmācība no parastās skolas? Nu, tālmācībā tev ir jāplāno tagad savus laiks pašam, un tu vari nu, mācīties tad, kad, nu, tad kad tev ir nu, brīvāks laiks vai tā. Tā, kad tu gribi, ja? Nu, jā, apmēram tā. No rīta, pa nakti, vakarā. Jā. Ok. Tev ir vēl kādi brāļi māsas, vai tu esi viens? Jā, man ir divi brāļi un divas māsas. Forši. Pagāds tad tu esi. Tev varbūt var māsai iedot mācīties, ne? Darbas. Vai ne, vai pats tiec galā? Pats. Kā ir, bet tu esi arī gājis parastajā skolā, ja? Jā. Un salīdzinājumā ar parasto skolu un tālmācību, kas ir vieglāk, labāk, foršāk? Nu, tālmācība ir daudzreiz labāk. Jo? Jo, nu, tu nu, iemācies pats arī plānot savu laiku, un tev nav tā, ka nu, skolā ir tā, ka ir tās 40 minūtes, un tev pa to laiku ir viss jāizdara, kas jāizdara. Bet te tu vari, nu, tā kā citādāk tu, nu, nevis citādāk, bet, nu. Tātad tev ir vairāk laiks vienkārši sev. Jā. Tu vari darīt vēl citas lietas, jo es paralēli mācoties varu darīt arī kaut ko citu. Neiztērēt laiku, varbūt dodoties uz skolu, jā. Dodoties apakaļ, jā. Jā, un tur ir atkal kaut kāds noteikti laiki, nu, tā kā tādā sistēmā, jā, tu esi tā kā bišķiņ ārpus tās sistēmas un plāno pats savu laiku, vai nav grūti plānot? Nu, no sākuma tā bija bišķiņ, bet tagad jau es esmu, nu, jau bišķiņ, es jau sāku tā, jo pirms tam, kad es bija tālmācība, no sākuma bija tā grūti sevi tā, nu, saņemt un tā, bet tagad jau ir vieglāk. Katru gadu paliek vieglāk, jā? Jā. Labi. Es zinu, ka tu vēl dari pāris lietas. Varbūt tām padalies. Šodien arī tev jābūt laicīgi apakaļ, salīdzinoši. Kur tu dosies? Ko tu vēl dari? Nu, es došos uz mākslas skolu pēc tam. Un tad vēl man arī ir... Nu, maz saimniecība mājās. Ok. Ko tas nozīmē saimniecība mājās? Kas tajā ietilpst, lai klausītājiem būtu skaidrāks? Nu, man mājās ir vistas, pīles, tītari un truši. Oho. Jā. No, interesanti, jā, tieši mēs... Es tev uzaicināju tieši šajā iemesla dēļ. Es domāju, jā, kad es ieraugu šādas cilvēks kā tevi, tad uzreiz mani tā pārņem miers, jā. Pirmkārt jau, ja man būtu cepuri tavā priekšā nost, ka es redzu uzreiz, ir nākotne Latvijai, ir jauni cilvēki apņēmīgi, jā, kuram jau ir saimniecība, un kur uzdrīkstās kaut ko darīt, un tad varbūt dziļāk paēm šajā jautājumā, kad tu sāki, kad, kā, kāds nācās, kā, kāpēc, jā, kas tev pamudināja, kāda bija tā ideja, kad, nu, cik tev bija gadi, kad sāki vispār, tagad sāksim ar, jā, cik gadi, kad tev sāki savu saimniecību? 8 laikam, jā, man bija 8 gadi, kad mēs nopirkām pirmo parētāju visturu olām apakšo, jo mēs gribējām izdzīvot to visu, kad nu, tas cālis izšķiļās pats un no tā maz, un tās, no tās olas izaug par lielu vistu, kas pēc tam arī dēja olas. Oho. Jā. 8 gados sāki. Jā. Un tagad jau ir 13. Jā. Tātad 5 gadi jau tu darbojies kā tāds mājas saimniecība. Kā to varētu definēt? Tas ir, kas skaitās tā kā mājdzīvnieki vai mājlopi vai kas viņi tā kā definējas? Nu, putni kā mājputni un truši tad ir nu, mājdzīvnieki, jo nu, truši jau nu, ja ir tāda lielā kuplākā skaitā, tad nu, tā skaitā saimniecība. Bet man nav tik daudz, un tāpēc tie ir vienkārši mājdzīvnieki. Jā, bet nu, tev nebija baila uzsākt tā kā kaut ko tādu, vai tas bija tā kā sākumā labi, tur paņemsim vienu, vai tur bija kaut kādas bailes, kas būs, kā būs? Nē, un ja godīgi, tad es nemaz par to es vispār nebiju domājis par bailēm vai par kaut ko tam līdzīgu. Bailes ir lieliem cilvēkiem, jā? Bērniem nav baila, viņi par to nedomā. Jā. Nu labi, tev nebija bail, bet tur taču ir kaut kas jāzina. Kaut kas jāsaprot, jāzina, ko tur gribēs reku tā vista, nu, vai gailis, vai trusis, tā kā, nu, kas viņai vajadzīgs, piemēram, nu, es piemēram nezinu. Varu pastāstīt, tā kā, nu, kas, kur tu ņem to informāciju, kur tu mācījies, kur to uzzināji, tev taču reķina 8 gadi, kas, cik tas ir, cik otrā klasē, jā? Jā. Nu, man bija, nu, no tās saimniecības, no kuras mēs ņēmām to vistu ar to molām, nu, viņai daudz ko jautājumu prasīju, un tad vēl arī man bija visādas vecās padomju laiku grāmatas, no kurām es arī, nu, diezgan daudz ieguļu informāciju, un arī internetā. Okay. Un tu teici, tev ir vēl enciklopēdijas, ja? Kaut kādas enciklopēdijas bija pa dzīvniekiem vai kaut kas tam līdzīgs? Nē, tas vienkārši lauksaimniecības enciklopēdijas. Tās toreiz izlasīs, jā. Bet tu viņu paralēli audzinot lasīju vai pirms tam jau bija izlasījis? Nē, nu, man tās grāmatas pamazītēm radās no sākuma, nu, kad mēs tikko bijām paņēmusi to visu to caļiem, tad man vēl tās enciklopēdijas nebija. Man bija, nu, dažas citas grāmatas, no kurām es ņēmu to informāciju, un pēc tam jau, ka man, nu, vairāk tie dzīvnieki radās, tad man arī bija, radās vairāk tās grāmatas. Jā, no sākuma vajag tad to mērķi, un tad arī tā informācija pati nāk, vai ne? Jā. Visi izreiz droši vien sāk dāvināt, saka, jau, klausies, šito vajag palasīt, tu vajag šitā, jā, pamācīt un pamāca, iedvesmo un pastāst, jā. Nu, interesanti, jā. Es domāju, iesim mazā muzikālā pauzē un tu tālāk vēl parunāsim par dzīvniekiem, jo, man liekas, tā ir tāda liela tava dzīves sastāvdaļa, kur es arī gribēju izcelt vairāk, jā, kad no 8 gadiem Ralfs jau sāka savu maisaimniecību ar dzīvnieciņiem un putniem, vai kā viņus tur var visus kopā definēt ar vairākiem. Jā, labi, lai skan ar dziesma, bez tevis nebiju dzīves, lai skan. Thank you. Esam apakaļ. Jā, un sāksim varbūt ar to, kad varbūt izstāst kādu interesantu, kādu traku gadījumu, kas ir noticis tavā saimniecībā mazajā. Nu, tad, kad pagājušajā gadu laikā mums bija tāds traks gadījums, kad mums kūtī iemetās tās spalvērcītes, kas apēda visu tā, nu, nevis apēda, bet viņas sūc asins visu un tad viņām sāk krist ārā spalvas. Un tad bija tāds, nezināju, ko darīt, bet beigās jau mēs atradām informāciju, un tad mēs, jā, tikām ar viņām galā. Ok, un jā, kādi vēl ir tādi lielāki izaicinājumi, kas nāks saskarties? Kā domā, kas tāds ir izaicinošāks? Nu, izaicinājums ir bijis tāds, ka tad, kad viss tas nedēļ, tad tu nezini, ko tu darīt, jo viņi sēd daudz, un tu nezini, ko darīt, tāpēc, kad vai nu viņas kaut nost, vai viņas turpināt audzēt un gaidīt, ka viņas sāks dēt olas. Jā. Cik tev daudz šobrīd ir? Jā, kas tev ir, cik daudz, tā kā varbūt, skaitā? Man ir kaut kāds apmēram 25 vistas, tad man ir 5 pīles, 7 truši un 5 tītari. Oho, un visi tavi? Jā. Nu jā, izaicinājums, es domāju, arī no rīta mēs tagad, ka braucām, es piebraucu pie tevis un tu saki, pirmais, kas jāpabaro bērniņu. Jā, no sāku viņi, jo tā kā es lasīju vienu grāmatu, tas, tas bija 19. Gadsimta beigas, viņš bija aprakstījis savu bērnību, un viņš arī tur bija uzrakstījis to, pieminējis tieši to, ka no sākuma ir tev, jāiet pabarot tie dzīvnieki, jo viņi paši sevi nevar pabarot. Un tā tikai saimnieks pēc tam pats var iet to ēst. Jā. Jā, tā ir, tā ir. Viņi arī nevar paprasīt pareizi. Jā. Bērns pateiks ēst vai ko, bļaus. Viņi klusē, viņi mīļumiņi gaida. Jā. Jā, kādas, esi domājis, kādas vēl tu gribētu dzīvnieks, bez tā, kas jau tev ir? Vai ir kaut kādas tāds, nezinu, ja tas varētu būt kaut vai eksotisks dzīvnieks? Es gribētu kazu un paipalas. Jo? Jo man kazas ļoti patīk, un viņas ir tādas, nu, man patīk vienkārši tās kazas. Un paipalas viņas arī, nu, viņas ir tāda putni, kas... Viņām īsti nepatīk komunicēt, bet man, es nezinu, kāpēc man viņus patīk. Man patīk tās olu, tās lielumas un tās, nu, un viņas arī ļoti veselīgas tās olas. Un kāds labums no kazām? Nu, kazas viņus varētu dot pienu. Nu jā, un arī nebūtu to zāli jāpļauj. Jā, bet es saprotu, tu dzīvo pilsētā. Jā. Kā ir ar to izaicinājums? Tev tur... Nu, tu gribētu, bet tev nepietiek vietas, jā, tam visam. Nu, tā ir, jā. Vajadzētu lielāku, jā, saimniecību. Nu, jā, bet pagaidām ir labi. Jā, bet tu lēnām audz, jā, ja tur 8 līdz 13 gadiem, no 8 līdz 13 jau esi jau šādā, jā, jā. Statusā, tad vēl pēc 5 gadi jau, nu, soli pa solim, jā. Ok. Nu, tad tāds interesants jautājums. Vai tā ir taisnība... kad dzīvnieki tā kā mazina stresu vai nomierina, kā ir? Viennozīmīgi, jā, viņi tiešām, piemēram, truši, nu, viņi ļoti jūt to cilvēku, un, nu, tā kā, tad, kad man kaut kas ir, nu, stresains vai tā, es vienkārši varu aiziet pie trušiem vai vienalga pie kura dzīvnieku, un viņš noņem stresu, jā, tiešām viņš noņem. Ja vajadzētu droši vien visiem darbā, tā kā tagad truši salikt, ne? Skolās, darbā, blakus skraida truši. Būtu interesanti, ne? Tāda pieeja. Jā. Kas tevi iedvesmo? Tā kā, kas tevi iedvesmo uz to visu darīt? Tā kā, kur tu gūsti spēku enerģiju to visu darīt, celties no rīta, likt tur modinātāju 7 un iet barot ārā augstakšu un šor pagulēt. Un ja vēl tu vari menedžēt savu laiku, plānot, tad vispār varētu gulēt līdz pēdējiem. Kas tev iedvesmu dod un spēku? Nu, man iedvesmu to tas, kad es zinu, ja, nu, ja es to, nu, darīšu, jā, tad pēc tam arī man tie dzīvnieki dos pretī kaut ko, bet ne jau tas, nu, ne jau tieši dēļ tā es to daru, tāpēc, ka vienkārši man viņi ļoti patīk, es, nu, jā, man viņi ļoti patīk. Nu, tu nevarētu iedomāties savu dzīvi tagad bez šiem dzīvajām radībām. Jā, tā ir. Man tagad, kad tie dzīvnieki ir, man liekas, ka viņi visu mūžā man būtu bijuši. Dievs jau teica, atstāja mums, jā, par radību visu, par kokiem, par sēklām, par dzīvniekiem. Jā. Valdīt, jā. Jā. Šobrīd tu valdi par saviem vairākiem desmitiem zēriņu dvēselīšu mazo. Nezinu, cik, nu, dvēseles, bet, nu, dzīvība ir, un, jā, tur tagad vēl strīdās daudz, vien saka, būs debesīs, nebūs, kā tev liekas, būs tur zvēri debesīs. Kāds tavs viedoklis? Es īsti nezinu, jo, nu, varētu jau būt, kad ir, nu, būs, tāpēc, kad viņi jau tomēr arī dieva radības, un tomēr, lai viņi kustētos viņiem kaut ko, nu, kaut kā tā dzīvība ir taču. Jā. Jā, nu, vēl viens tāds daudzi, zinu, ka bērni daudz grib, es gribu kaķīti vai jūras cūciņu vai, nu, kaut kādu, nezinu, žurciņu, jā, tur kāmīti un tā tālāk. Bet tad vecāki varbūt uztraucās, baidās, kā būs, kas būs, un, protams, ir daudz dažādas stāsts, kad citi pēc tam varbūt izmet vai slīcina vai vēl visādas tur stāsti, mums ir pietiekami daudz, jā, Latvijā. Ko tu varētu ieteikt tādam, kurš varbūt vēlas vai par to domā, un jā, kāds būtu tavs ieteikums, ar ko sākt, jā? Nu, no sākuma varētu tā kā pamēģināt, nu, noirēt kādu dzīvnieku un to pasīties, vai, ja... vai tev tas, nu, vai tev to var izdarīt, vai tu to nevar izdarīt, nu, lai pēc tam nav viņš jāizmet ārā. Jā, nu, tā kā noirēt tādas iespējas, jā, ir tā kā... Jā, ir tādas iespējas, nu, vismaz zinu, ka putnus var pa vasarām, piemēram, iznomāt cilvēkiem. Super, es domāju, šī ir ļoti labi, jā, nu, tīri, vai tu vari spēj viņu pat tikai pabarot, jā, atcerēties. Jā. Lai nav tā, ka šodien gribu, rītā negribu, jā. Jā. Tā ir atbildība tomēr liela, jo tu jau arī, nu, tas ir katru dienu tev. Tu nevar tā aizbraukt, es teiktu aizbraukšu uz Spāniju, jā, pasaulēties. Jā, kā, kā tu menedžēsi tās lietas, kad tu kaut kur dodies? Nu, kad es kaut kur dodos, tad mēs mēģinām sarunāt, kas varētu pieskatīt uz dzīvniekus. Nu, tie ir tā vismaz aiziet pabarot un izlaist no rīta ārā. Nu jā, un nu, parasti jau mēs ilgāk pa 3 dienām kaut kur nesam projām. Jā, nu jā, tā, tā ir atbildība, jā, vai? Tā ir liela atbildība, jā. Bet tomēr tas tev dod audzina, vai ne? Kā cilvēku un, un personību. Jā, jā, tā tas ir, tas jā. Tas palīdz. Super. Labi, iesim vēl vienā muzikālā pauzītē, lai skan dziesma. Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums, lai skan. Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums, ja esi... Jā, tu vēlēsi nākt un nāc mūsu vidū, nāc pie mums katru brīdi. Kad Jēzus arī ienāca tavā sirdī, Ralf? Kad tas notika, kad tu atceries? Nu, es pat neatceros, tāpēc, kad no sākuma mēs braucām pie Andreja Mediņa, un tad tur arī mani nokristīja, un pēc tam nu, mēs vairākus gadus braucam, tur mums bija tāda pauze, un tagad mēs ejam uz Dobeles draudzi, bet tas, kā Dievs runā ar tevi, tas ir ļoti tā, nu, īpaši, tāpēc, ka Dievs, nu, piemēram, kad man, nu, parādījās truši, jā, bija tā, ka no sākuma, nu, es tētim prasīju, vai varētu trušus kādreiz mēs audzēt, viņš saka, nu, tad jau redzēs. Un pēc gada, vienkārši, pēc gada man kāds no augšu teica, uzbūvē vienkārši vienu trušu būdu. Es uzbūvēju trušu būdu, un tad mēs nopirkam pirmo trušu mammu. Tas bija tāds, vau, kā Dievs ar tevi vienkārši runā. Super. Un tātad tu jau esi no mazas dienām, jau esi ticīgs un ej, es zinu, ka tu arī kaut kādā veidā kalpo, var padalīties, kā tu kalpo Dievam. Nu. Draudze. Es piekalpoju pie altāra un nu arī nu. Vienkārši Dievs nu, runā ar cilvēku un nu jā, un Dievs vienkārši runā ar tevi un nu ir tā, ka nu katrs mēs kalpojam savā veidā, bet nu arī es lūdzu Dievu, piemēram, jo vienmēr jau viss nav jālūdz. Viņš vienkārši pats tev parāda, kā vienkārši tas ir tā, tas notiek tā kā brīnums. Jā, un, nu jā. Labi. Cik ilgi tu jau tur esi Dobeles draudzē? Piekalpoju es... Divus gadus, laikam. Divus gadus. Bet tā arī ir atkal atbildība. Celties būt, jā? Jā. Un kas ir tie pienākumi, ko dari? Kā? Lai cilvēki saprast, varbūt domā, ko tas nozīmē. Nu, mēs priesturim palīdzam tos, nu, visus tos trauciņus sanest un ūdens trauku nest, kad sveiti ir ūdens cilvēkus, un tad arī zvana un nu, padod visāds tādas lietiņas. Forši. Jā, kad biju tur, tad redzu vienmēr, tu esi tur un no sirds riktīgi dziedi un prieks redzot, jā, šādus jauniešus, tas ļoti iedvesmo un paceļ. Vairāk, jā, mums jālūdzās gan pa jauniešiem un par visiem, jā. Un varbūt tev arī nāk kādi, vēl arī kādi brīnumi, ko Dievs darīs, kādas, nezinu, zīmes, brīnumi, ko tu atceries, vai kādam jūs ģimenē, vai kā, kas nāk prātā? Nu, brīnumi tādi, kad, nu, es pat īsti nezinu, jo... Nu, brīnumi ir tie, kas, nu, brīnumi ir bijuši tādi, ka, nu, jā, es jau teicu, Dievs ar tevi ir vienkārši runā, jo tad, kad es saņēmu to ziņu novišu, ka man vienkārši jāuztais truša būda, un tad es, nu, tas bija tāds brīnums, jo es īsti nemaz nebiju viņam neko lūdis, es vienkārši ar tēti biju runājis, un tas arī bija viss, un tad pēc gada vasarā, jo tas bija, nu, pēc gada, jā, un tieši, un jā, un tad bija tāds, wow, jo es neko viņam, nu, nebiju prasījis par to, vienkārši es biju runājis ar tēti, un Dievs varbūt viņš, nu, saprata, ka, nu, nevis saprata, viņš jau visu saprot, bet, nu, viņš nāca palīgā. Tā. Jā, viņš vienkārši nāca man palīgā. Jā, deva viņš... gudrību, jā, un jā, pats uztaisīja visu. Jā. Un super, jā, es redzēju tavus būrus, baigi forši. Nu, nu jā, tur ir jāzina īstenībā, cik un kas, ko, kā jāsprot, jābūt kādai informācijai, cik viņam lielu vajag, vai ne, un, un kā viņš varētu izstīties, lai gaisa pietiek, lai gais, gaisma un arī pietiek, un kur tur ūdentiņu pakarināt, kā viss tas tāds, jā, kā viņa aizslēgt, lai viņš neaizmok, vai ne, vai kāds neapēd. Nu jā. Kā, kā ir ar, ar, jā, nav bijis tā, kad atnāk kāda lapsa vai, vai kāds zvērs un kaut kāds tāds gadījums? Nu, kā pagaidām, to pagaidām nav bijis, jā, vēl nav bijis. Okay. Paldies Dievam. Paldies Dievam, jā. Nu, labi, skatās, tu tik daudz lietas dari, jā, un ka, ka tev ir brīvais laiks, pastāst, ko tu dari brīvā laikā, kas tev patīk darīt bez tā visu, saprot, mākslas skola, kalpo baznīcā, tev ir dzīvnieki, tu mācies, jā. Nu, īstenībā, tad, kad mēs ar mammu runājām, jā, tad visu, ko tu dari, tas ir, nu, tu dari to ar sirdi, un tad es viņai uzdevu tādu jautājumu, bet tad jau sanāk, kad es vispār neko nedaru, tāpēc, kad, jo, nu, ja tev kaut kas patīk, tad tu to dari ar visu sirdi, un tā ir tā, tā, tā kā tava atpūta, un tad es viņai tā teicu, bet tad jau es praktiski neko nedaru, tāpēc, kad es tikai, nu, jo man ir dzīvnieki un tā, un tas viss man patīk, un, bet īstenībā jā, es pat neteiktu, kad es justos noguris pēc tā visa, nu, vienīgais, kad, nu, skolā dažādi tie āķīgi uzdevumi, bet tā, jā, tā ir ļoti, nu, es teiktu, ka man, nu, praktiski visa diena ir brīva diena, tāpēc, kad es... Tāpēc, kad dari to, kas tev patīk? Jā, tāpēc, kad es daru tas, kas man patīk. Ideāli. Kaut nu visiem būtu šādi, vai ne? Bet tas, man liekas, ir vislabākais, ja tu vari darīt to, kas tev patīk, un tad tev tā diena ir kā brīvdiena, jā, kā, kā labākā diena. Tev ir vēl kādi sapņi, mērķi, tā kā vīzijas, uz ko tu tiecies vai ko tu gribētu, vai skatoties uz šo visu, vai, vai arī kaut kādā citā jomā lietā? Nu, mani sapņi, nu, kad es gribēju dzīvot laukos ar zemi apkārt, un, nu jā, es gribētu, lai būtu skaisti laukumeņu kūts, nu jā, tā. Skaisti, izklausās labi, jā, un tur nāk tūristi, jā, jā. Visi priecājās, tev tā kā patīk arī, nu, kad atnāk un priecājās par to, kas tev ir, vai, vai, vai tu esi vairāk tā kā patīk savu, savus tāds stūrīts, lai neviens netraucē, kā ir. Nu, man patīk vairāk, kad es, nu, pats, da, nu, tā kā, kad, nu, īsti neviens nenāk un netraucē, ja, bet... Bet tomēr es domāju, ka vajag arī tā, lai ir dažādība, jo, ja tu visu laiku dzīvos tikai savā es, tad, nu, nezinu, nevar to pateikt, bet, nu, nu, tomēr labāk ir, ka tu ar kādu komunicē un tā, un, jā. Kādu iedvesmo, jā. Jā, jā. Tos pašas tavu vecumu varbūt jaunieši, ja tu var iedvesmot, redzi, kad var savādāk domāt un darīt. Jā. Jā, nu... Kā, kāda būtu tev tāda vislielākā atziņa vai kaut kāds ot, saprot tās stingri un skaidru saprot, jā, ot, nu vai no tiem dzīvniekiem vai arī no ticības dzīves vai jā, kaut kādas, kādas lielas tavas tādas atziņas par kaut ko, nezinu, pasaulīgi. Ir tev tādas vai? Nu, atziņas. Nu, atziņas ir tādas, ka ja tu esi par kaut ko uzņēmies atbildību, tad tev arī par to ir jāuzņemas turpmāk atbildība. Līdz finišam. Jā. Labi, labi. Vai tu lieto sociālos tīklus? Vai es zinu, ka tev, jā, dalies pats, jā. Nu, sociālos tīklus, nu, nu, man pašam personīgi man telefona nav, jā. Un, nu, ja man vajag atrast kādu informāciju, tad es atrodu sameklēt datorā vai, nu jā, tādā veidā. Jā, bet kāpēc tev nav? Tā ir atkal tava izvēle vai, vai kaut kāda doma, ideja? Nu, es pat nezinu. Tiešām es nezinu, jā. Bet šobrīd ir vieglāk... Bet dzīvot. Man ir ļoti labi bez tā telefona, jā. Super, super. Es esmu par. Es esmu par. Jā, ja tu, ko tu domā par tehnoloģijām? Redz, viss attīstās, visādas telefonu cilvēks saka, o, man būs tas, tam man būs tas, tad es tur varēšu to un to, bet redzi, var arī savādāk, jā. Tā kā šo, var nebūt telefons, var nebūt sociālajie tīkli, un jau darboties, var teikt, jau savu saimniecību, lasīt grāmatas. Tie nav tādi māņi, ka mēs domājam, ka mums būs tas un tas, tad es būšu labāks, vai es varēšu darīt kaut ko. Nu, nu ir tā, ka nu, kaut kādā ziņā jau tie sociālie, nu, sociālie tīkli ja, un tas viss tās tehnoloģijas, kas attīstas, nu, ir diezgan tāda laba lieta, ja tu viņus māki izmantot pareizi. Jā, piekrīt, jā. Tā ir, bet, nu, labi, arī tehnoloģijas, kas ir tur arī dzīvniekiem visā, tur tagad tur, nezinu, tur visi sāds, jā, nāk ar vien jaunāks tehnoloģijas, kas tev palīdz, varbūt nevajadzēs celties barot, ko tu esi par vai pret šādām, ko tas varētu mainīt, kā tev liekas? Nu, tas ir atkarībā, kas tas tāds ir, jo, piemēram, nu, tā kā tu teici, ja celties un barot tavā vietā, nu, no vienas puses tas ir labi, jā, tu vari ilgāk it kā pagulēt, bet, no otras puses tas tev, nu, tad, kad tu pats celies, ej un dari, tas tev māca sakārtot savu laiku un tā, bet tad, kad tev tavā vietā viss kāds izdara, nu, tad tas jau vairs nav tas, tā jau vairs nav dzīve. Jā. Atceros, mēs teikt braucām un arī sniedziņš sniga un aizvakar arī bija sniegs, vai ne, un tad bērni priecīgi, tev arī bija prieks par sniegu. Jā, jā un, gan jā, gan nē. Jā, jo, kāpēc nē? Nu, tāpēc, kad, teiksim, Jānes trušiem silts ūdens no rīta, un pīlēm arī ūdens stāv ārā, viņam jāsit ārā ledus no rīta, un, nu, tāds visāds lietiņas, bet no otras puses tas ir ļoti labi, tāpēc, ka, nu, tas atkal māca tev, nu, māca tevi, kā saka, nu, tu vienkārši saņemies un aizīt to izdari, un tad jau pēc tam tāds prieks, ka tu to esi izdarījis. Jā, redz, es ar tā domāju, vai es, ka bērniem viss ir vienkāršāk. Viņi nebaidās, viņi neuztraucās. Nē, protams, arī tas viss ir, bet ne tādā lielākā lielais ierauk, sniegs uzreiz galvas sāps, vajadzēs riepas, slideni ceļi, vēl tur visādas problēmas, jā, ka nokavēs kaut ko jāskrien, jāsteidzās un tā. Bērns reiz, super, jāuztais kāds sniegs. Jā. Es domāju, kāds ir mūsu iekšējais, jā, tas bērns, un jā, ka mēs varam priecāties. Jā, labi, ja būtu tagad varbūt tāds jautrāks jautājums, ja tu būtu, ja tu varētu izvēlēties dzīvnieks uz vienu dienu, kurš tas būtu? Uz vienu dienu, ja varētu izvēlēties dzīvnieku. Jā, tu būtu, kas tu būtu? Es pat īsti nezinu. Es gribētu būt putns. Es varētu lidot. Kāds ātrākais putns, nezinu. Ja varbūt gribētos būt pelē, tāpēc, ka pele viņu var izložņāt visu mazās braugas. Ok, interesanti. Jā. Tad varētu tikt kaut kādās vietās, ja, kur nevar tikt. Tie citiem aizlīst, te pasīties, kā tur. Aizsaka no augšu, varētu uzmināties. Super, mūsu laiks iet uz strauju uz beigām. Ko tu vēl varētu novēlēt visiem klausītājiem? Kas tas būtu arī saviem jauniešiem vai vienalga? No sirds, ko tu varētu novēlēt? Nu, lai viņi, nu, lai visiem mums, lai mēs vairāk pievērstos Dievam un lai mēs varētu arī gan smieties, gan raudāt kopā, gan, nu, jā, dalīties savos notikumos un stāstos un, jā. Brīnišķīgi. Ralf, tiešām prieks par tevi. Cerams, atnāks vēl uz radio. Un es gaidu, jā, kas būs vēl pēc kāda 5 gadi, jā, ka mēs varēsim to laukokmentus kūti, ja, kur būs pilns ar varbūt jā. Latvijā lielākais lauksaimnieks Rolfs. Super, super. Jā, varbūt varam noslēgt ar īsu lūkšanu, jā. Jā, mīļais debes tēvs, pateicamies par šādu jaunatni, kuri jau no mazām dienām ne tikai meklē tevi, bet arī dod pienesumu Latvijai ar rūpēm, ar gādību, ar atbildību. Jā, tēvs svētī mūsu jaunieši, svētī visus labas gribas cilvēkus. Pateicamies Jēzus vārdā. Amen. Amen. Labi, noslēgsim. Mūsu parunāsim par. Paldies, kad atnāci. Raidījums parunāsim par rādījumu arī ēterā, iespējams pateicoties taviem ziedojumiem. Katru pirmdienu, ceturtdienu un piektdienu, pulkstens 10:00 no rīta. Parunāsim par.